Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. İnşallah konumuz Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılma. Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap. Hz. Muhammed son peygamber. Eğer dünya ehli insanlar Kur'an'a sarılırlarsa, Peygamber tabularsa dünya huz olur. Aksi halde kıyamet yaklaşıyor muhtemelen böyle. Yani alamet de bunlar böyle. Bizim Mevlam buyuruyor İbrahim Suresinin 1. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. Bunlar huruf-u mukatta deniyor. Huruf-u mukatta. Amin gibi, Eklam Ra gibi. Bunlar tek okunuyor yani böyle. Bunun anlamı bilinmiyor. Bunlar Mevlamız'dan Peygamberimize bir gizli mesaj, şifre bunlar. Kitabın, kitap. Bu haberi, müptedası mahsup. Hasa kitabın. Şu kitap, bu kitap Mevla biri. Yani Kur'an-ı Kerim. Enzenna ileyke Habibim Muhammed'im onu da indirdik böyle bir Kur'an'a böyle. Bir yana indi. Tünasem minazum ile nuri. İnsanları çıkaraman için zulümattan nura. Lütfü hurcen nase. Buradaki lam, lam-ı illet deniyor buna. Hikmeti ne? Demek ki Rabbim Kur'an'a pek indirdi. İnsanları zulümat. Zulmat, zulmetin çoğulu. Yani karanlıklar, bataklıklar böyle. Fuhuş, kumar, uyuşturucu, saz, caz, içki artı, her evet, piştikler artık böyle. Yani insan için yaratıldı. Amacın dışına çıkma böyle. Başı bir hayat. Sesli bir hayat böylece. İşte böyle buyuruyor, komu indirildi. İnsanları oradan çıkarmak, karanlık çıkarmak için böyle. İlen nuri, nura. Nur böyle. Allah yolu muhtemelen böyle. Feyizli yol böyle. Huzurlu yol, Kur'an yolu böyle. Bin Rabbim, Rab izniyle. İlâ sıratil azizil hamdiyeydi. Sırat yol. El aziz, Mevlamız, aziz olan Mevlamızın hamdiyeden yoluna. Demek ki Kur'an'dan kim böyle sapmışsa, bunun için çıkmışsa, onlar zulümatta mıdırlar, karanlıkta böyle. Gönlleri dar, huzursuz. Böyle. Sigara içer, tatmin olmaz. Alkol alır bir zaman, ondan tatmin olmaz. Böyle. Bunalım böyle. Artık morfin, şunlar, bunlar, eroinler böyle. Ağır uyuşucular. En ünlüler bile hayattan tatmin olamıyor. En ünlüler muhtemelen böyle. Yani şunda bunlar böyle. Sosyalistikler bunlar. Her imkanları var. Her şeyi var. Ama huzur yok muhtemelen. Gönül dar. Neden? Karanlıkta kalmış. Zulümattan muhtemelen. Gece kulüpleri, sazlar, canzlar, şunlar, bunlar böyle. Her şeyde var, imkanları var. Ama tek şey yok, huzur yok mudur böyle. Zulümatta, karanlıkta bunlar böyle. Dünyada bu böyle tabii böyle. Şimdi gelelim inşallah konu okumayı öğrenmeye. Bir Aleyhisselam peygamber buyuruyor. Hadi Buhari'de, Ebu Dağ'a, Tirmizi İbn-i Mace'de. Hayır hüküm, sizin en hayırlınız. En hayırlınız, men teallemeni Kur'an'ı, konu öğrenen. Öğrenen böyle. Ve allemehü, sen başkasına öğreten buna. En hayırlınız, en hayırlınız okuması öğrenilen. Güzelce böyle, öğrenen kişi böyle bunu. Kişi okumayı öğrendi. Biz öğrendi. Ama hiç kimse bunu öğretmezse bu neye benziyor? Ufak bir göle benziyor. Göl böyle. Tabii göl ne olur durduğu yerde icabına kokar, kapaka dökülür. Şu bolu piştirin yani. Böyle. Para olmaz böyle. Öğreten ne oluyor? Akar suya benziyordu. Oradan böyle. Akar su ne yapayım? Böyle kırana kır böyle. Oraya gide, buraya gide, kırana kır böylece insanlara, hayvanlara, yemlere, tarlalara suya bulabilir bu şekilde böylece. Benim Aleyhisselam Hazretleri Bedir Savaşı'nda elhamdülillah zafer ilk kazanan zafer orada oldu. 70 yıl esir alındı müşriklerden böyle. Mekke halkının çoğu o konuda bilirdi Mekke halkı. Medine halkı ise o konuda bilmiyordu Medine halkı. Medine halkı daha geriydi o zaman böyle. O dönemde böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri esirleri bir bedelle, fidyeyle şey bıraktı böyle şey böyle. Para olmayan ne yaptı? Peygamber şart koştu. Kim ki bu esirlerden 10 tane Medine çocuğu okulunu öğretirse bırakacak o zaman böyle. Ne yaptı bu sefer okulunu bilen o esirler kurtulmak için 10 tane Medine çocuğu böyle. Çok uğraştılar ki genelde kurtulsun diye esaretten. O niyeti bu şekilde okul öğretiyle böylece kurtar bunlar bu şekilde. Şimdi 10 tane ne oldu? 10 çocuğu öğretti diyelim. Tam sayı bilmiyor sayısı böyle. 10 çocuğu öğretti. Bu çocuğu bunlar dedi öğretti Medine muhteremler. Bir an Medine'de bir seferberlik oldu okuma yazma. Oldu böyle. Çünkü Kur'an işini okuma yazma şart. Böyle. Başka böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Nesai İbn-i Bace'de Ehl-i Kur'an Ehlullah. Ehl-i Kur'an, Kur'an ehli Allah ehlidir, evliyadır böyle. Yani kim ki Kur'an ehli ise Allah katına bir evliya olur böyle. Ve hasatühü Allah'ın has ödül kuludur. Kur'an ehli. Kim Kur'an ehli muhteremler? Okuması bilen mi? Yok muhteremler. Ölmek lazım. Ama yeterli muhteremler böyle. Okuması bilir ama değil mi böyle? Bağırma, çağırma, teganle, şunlar, bunlar böyle. Eğer Kur'an-ı Kerim ise yaşamazsa öyle Kur'an değil muhtemelenler. Hatta ona Kur'an lanet ediyor. Yani Kur'an okuyor ama ona Kur'an-ı Kerim lanet ediyor. Böyle. Öyle insan mı Allah okuyor? Yaşamıyor Kur'an-ı Kerim böyle. Demek ki kim Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa ne diyor Kur'an-ı Kerim? Namaz kılın böyle. Namaz kılınca başlayalım. Örtün diyor. Aç saçı geziyor. İçki haram, şu haram mesela, bu haram bu şekilde böylece. Yani kim ki Kur'an-ı Kerim okunması öğrenir, bilir. Bir de Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa böyle. Gözünü korur, dilini korur, kimseye zararı olmaz. İslam'a çalışır, İslam'ı yaşar, ahlak güzel olursa ne bunlar? Ehlullah. Allah'ın veli kulları muhtemelen. Bu notu alırken evde aklıma geldi. Benim çocukluğumda biri vardır. Çocukluğumda. Hafız Hayri diye. Genç delikanlı böyle. Ben kendisini çok az gördüm böyle. Bilmiyorum bu şekilde. O dönemde tabii korkumu yasak. Babası ölmüş, yetim büyümüş. Annesi ehli Kur'anmış. Salih'e kadınmış annesi. Annesi bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Birkaç sefer diye böyle, güzelce böyle. Sonra hafızlığa başlıyor. Hafızını bitiriyor. 6 ayda hafızını yapıyorum ben. 6 hafızını bitiriyor. Bunun özelliği şu dönemler. Kur'an-ı Kerim'de mi hatmediyor. Hatmı şu yapıyor böylece camilerde. Öğle namazından önce gidiyor bir camiye. Oturuyor. 5 namaz okuyor böyle. Yatsıya baş camiye gidiyor. Camiye geziyor. Hatmediyor böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'i yaşayan böyle, ahlakı her şeyle böyle ehli Kur'an olan kişi. Herkes sevdiği sahip insan. Bu bir gün toplu arkadaşlarımla Sakarya'ya gidiyorlar, Sakarya'ya bayılıyorlar. Kumköy var orada. Onun başı gidiyorlar, Sakarya'ya gidiyorlar böyle. Hem orada suya yıkanacak evler böyle, bir dik yapacaklar, orada Kur'an okuyacak bu anlamda. Bundan suya giriyorlar. Bu havuz ayrı da Allah'ıma desin, kavnur olsun inşallah muhteremler. Yüzme bildiği halde suya girdiği gibi bir dalıyor, çıkmıyor böyle. Arkadaşa bakıyorlar, hafız yok. Yok yok, aram ara bulamıyorlar muhtemelen böyle. Haber veriyor Kum Köyü'ne, karşıdan Taşlı Köyü var. Oraya gidiyor böyle. Adapa'na haber veriliyor. Adapa'da küçük adamlar böyle. Nüfus 27 mi? 27 bin. Küçük Adapa'dan böyle böyle. Herkesin sevdiği bir insan, hocalar, hafız, imamlar, mezunlar, esnaf. Bir gün kapıya gidiyor Sakarya Konu'na. Arama bunu bu şekilde. Ara ara o gün çıkmıyor. Akşam üzeri arkadaşları alıyor bunun elbiselerini, şeyleri böyle eve getiriyorlar. Tabi ev doğmuş ya kadınlar böyle. Kadını yalnız yaşıyor evde, kolisi vermiş. Onun başında bütün konu konu toplanmışlar. Üç gün çıkmıyor da böyle. Üçüncü günü annesi evinde yalnız kalmıyor böyle. Bütün mahalle halkı hep evinde kadınlar. Üçüncü günü annesi iki namaz evinde kılıyor, iki namaz evinde kılıyor böyle. Oturuyor namaz üzerine böyle, bir gözünü kapıyor böyle, epey kalıyor böyle. Bir de kalkıyor. Ben de Sakarya'ya gideceğim diye böyle. Beni oraya götürün. Etrafı kadınlar, koluna giriyorlar bunun. Yürü bir çık tabii o zaman. Sakarya'nın kenarına geliyor muhtemelenler. İlk kişi koluna giriyorlar böyle. Tam Sakarya'nın kıyısına geliyor muhtemelen böyle. Kıyısına geliyor. Elini açıyor, başlıyor dua etmeye. Sessizce. Herkesin gözünden böyle. Herkesin onda böyle. Ses yok böyle. Dua ediyor, diyor, diyor. Duruyor. Elini kaldırıyor. Böyle. Sağ eline şahat var böyle. Sakarya, Sakarya! Benim abuzum bana ver diyor muhtemelen bir kere. Bak muhtemelen. Vallahi azim hakkı muhtemelen. Bütün adam pazarı o dönem şahit bu şekilde. Hemen o anda oğlu çıkıyor muhtemelen. Uzakta bir. 100 metre var mı? Hemen suyuna çıkıyor. Yavaş bana normalde gelme başlıyor. Ek atıyor suya. Böyle. Alıyor getiriyor bu şekilde. Böyle. İşte Kur'an ehli muhteremler Allah'ın bu şekilde muhteremler. Kur'an ehli muhteremler. Yunus'un hafız olabilir. Ama Kur'an ehli olmak muhteremler. Allah'ın böyle. Yani istismar. İstismar için okur bu şekilde. Ama böyle Kur'an ehli muhteremler. Buyuruyor yine Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Hazreti Şehir Beyhaki'de yine kulübe tasdağı kalplere paslanır buyuruyor Peygamberimiz. Kalplere paslanır, kalp pas yaparak kalpten buyuruyor. Peygamber buyuruyor böyle. Kema yastavül hadiyü diyor. Demir paslandığı gibi kalpte paslanır. Çakıyla Ya Resulallah ve macilahu. Sordu sahabeler. Yarısı nedir onun cilası? Parlaması kalbin. Paslanınca. Fekal Aleyhisselam, tel Kur'an ve zikrün mevt. İki şey bu böyle. Kur'an okumak, ölümü hatırlamak. İki şey var böyle. Kur'an okumak, ölümü hatırlamak. Burada kalbin cilası muhtemelen. Kalp paslandı mı, kalp duasını getiriyor duasını. Dua getirir böyle. Aslında kalp burada gün anlamına geliyor böyle. Bir de Kur'an okumanın sevabına bakalım inşallah böyle. Kısa geçiyor bundan inşallah. Yine bu Aleyhisselam Peygamber Hazretleri Hazretleri Tirmizi'de Men kare harmin kitabillah. Bir insan Allah'ın kitabı Kur'an'dan bir harf okursa, tek harf okursa böyle. Helû hasenetün ona bir hasene var sevap. Bir hasene de bir aşı emsaliye. Hasene de 10 katıyla veriliyor. Yani bir 10 bir sevap vermeli. Bir insan evi Kur'an-ı Kerim'den tek bir harf okusa mesela mim dedi Kur'an'da. Lam dedi. Ha dedi. Te dedi. Kur'an'da muhtemelen böyle. Tek harf okusa buna bir hasene veriliyor. Hasene oluyor. 10 katına katlanıyor. Böyle yazıyor amel defterine. 10 sevap. Mesela elhamdü kelimesi bakın buna. Elhamdü, elif, lam, hamim, dal. 5 harf. Ne oldu? 50 sevap. Bir insan hiçbir şey okumasını bilmese Kur'an-ı Kerim'den bunu tekrarlasa ya Kur'an netiyle elhamdü, elhamdü derse her okuyuşunda ne oluyor? 50 sevap. Fatiha'nın tamamı okusa ne olur? Zülkarp var mı? Ne oldu ya? Bir Fatiha-i Şerife'ye 1400 sevap okudu. 1400 sevap bir Fatiha mı? Kimle diyor? İşte efendim ben diye bir okumasını. Oku Fatiha'yı. Tekrar oku. Tekrar okumasını. Sıra mesela bir insan, tabii erkek olsun, hanım olsun muhtemelen, gerek evlatlarına, yakınlarına, gerek başkasına böyle öğretirken aynı kelimeyi tekrarlar. Tekrar mesela. Elhamdü, elhamdü, kul huvallah, kul huvallah tekrarlar. Her tekrarlaştığında, her hafta o sevabı. Bunun için elimizden geldiği kadar namazda uzun okumaya çalışalım muhtemelen bak. Namazda muhtemelen böyle. Çünkü her hafta 10 sevap olduğu için diyor ki namazda bunun sevabı aynı mi? Hayır muhtemelen. Namazda sevap değişiyor mu namazda? Namaz miraç. Ne kadar sevabı? Her hafta 100 sevap muhtemelen. Her hafta 100 sevap muhtemelen. Yani bir insan bir kelime bir ayet daha uzun okursa o kadar sevap fazla şimdir. Namazda hemen böyle. Yalnız Kur'an-ı Kerim okurken tertil lazım. Tertil diye Mevlam veriyor. Yani emrediyor Kur'an-ı Kerim'e. Bismillah. Verettil Kur'an'ı tertil. Okurken Mevlam veriyor. Tertil o. Tertil. Nedir? Tana tana o da böyle. Her harfini çıkarayı böyle. Hece hece çıkarayı böyle böyle. Okuma bunu. Bunları böyle okuyor böyle. Yani kimi ne yapıyor? Namaza duruyor. Allah'a ver. Hem bakma rüküye gidiyor böyle. Ben hızlı okurum. Olmaz mı muhtemelen? Allah muhtemelen böyle. Ve yavaş okuma geliyor. Tan okuma geliyor Kur'an-ı Kerim. Allah kelamı celişanı. Bir de Kur'an'dan bazı şeyleri ezberlemek. Ezber almak. Kur'an'dan bazı sureleri birliklerini bazen böyle. Hulü Aleyhisselam'da Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Hazreti Tirmizi'de in lise fice fi şeyimle Kur'an'ı kel beytil haribi. Bakın bu antika dönem muhteremde bir arasam peygamber buyuruyor. Bir insanın içinde, kalbinde, beyninde, aklında, zihninde, ezberinde yani. Kur'an'dan bir şey olmazsa o gün neye benziyor? Kel beytil haribi. Harabi ev. Harabi ev böyle. Terk edilmiş ev böyle. Oturan yok. Tozlu, pisli, camlar kırılmış, efendim, saç çatısı akıyor. Pis bir ev böyle. Demek ki bir insanın içinde, gönlünde, hafızında, beyninde ezberden Kur'an olmazsa o kişinin içi harabe. Karanlık, zulümat, pislik böyle. Vahşetin, korkuş oluyor böyle. Uhud Harbi'nde 70 şehit verdi muhtemelen böyle. Uhud harbi yapıldığı meydan gidebilirler. Pek geniş yer değil. Dar alan böyle. Her şehit için ayrı mezara kazılmış için pek müsait olmadığı yer. Peygamber ne yaptı arasındaki benimle? Bazı iki, üç kişi bir mezara gönderdi. Şimdi böyle bir durumda yani araz yok. Allah'a büyük ölüm oluyor mesela, bir şey oluyor böylece. Ne gerekiyor? Aynı mezara gömülüp yan yana böyle. Gömülürken Peygamber şöyle soruyor muhtemelen böyle. Mesela üç kişi aramızda gömülecekler böyle. Üç sahabe. Yani soru sahabe. Eshabım hangisi Kur'an daha çok ezber biliyor? Muhtemelen. Ya Resulallah işte bu Bekara suresi biliyor böyle. Öbürü daha kısa, öbürü daha az biliyor. Kim Kur'an'dan birkaç ayet daha fazla biliyorsa o kulü tarafını en muhteremler. Ve akaz muhteremler. Yine bir gün bir cihada savaşa giderken sahabeden bir genç sahabe muhteremler. Hazreti Zeyd bin Sabit Hazretleri yani böyle. Genç de ama eli Kur'an muhteremler. Kur'an-ı Kerim çok keskin ezber muhteremler. Böyle. Kur'an iş aşık. Böylece. Genç. Yani genç deyince artık çocuk yaşında yakın almak böyle. Yeni delikanlı o böyle böylece. Genç olduğunda tabii o kabilenin sancağını başka birisi almış. Gidecek savaşta böylece. Yani deve üzerinde. Baktı, sancağı bastı elinde, önde Ziyad Hazretleri arkasından gidiyor. Durun! Bak, Kur'an ehli ona kadar olamaz. Sancağın üzerine vermek. Yani Kur'an kim daha fazla biliyorsa ezber ona saygı gerekiyor. Biliyorsa böylece. Elden geldiği kadar okumak, ezberlemek ama unutmamak da şart anlattım. O başlattı. Yani ezberi unutmak daha da günah böyle. Şimdi hafıza gelince muhteremler öyle hafıza biliyorum ki böyle babası annesinin zorla hafızı yapmış ama vallahi muhterem okuyamıyor Kur'an muhterem böyle. Namaz okuyor muhterem böyle. Yani o Kur'an o zaman garip Kur'an muhterem. Çok garip Kur'an muhterem böyle. Yani eğer bir çocuğun kendi aşkı iştiyakı varsa böyle, yeteneği varsa muhterem, zihni kuvveti unutmuyorsa okuduklarını, kendi isterse o muhterem böyle. Ve o illa oğlum hafız olacak. Kızım hafız olacak. Zorlamak bu zararlı muhterem böyle. Çünkü bakın sahabe içerisinde az da hafız muhterem. Sahabe işte muhterem böyle. Sahabe okuyan bak böyle. Az hafız içerisinde muhterem böyle böyle. Az sahabe böyle. Hele kalınlarsın da azdır sahabe muhterem böyle. Neden? Kalınların Kur'an'ı ezberini tutması daha zor muhterem böyle. Kızın mesela böyle. Kızı çağırdı mesela böyle. Her ay yeri dörtte birinin aşağı okuyamıyor. Dörtte birini okuramıyor muhterem böyle. Nişanlığı var, sözü eğlenmesi var, çığlığı var, çürüğü var, nifası var, doğum var, şunları bunları var hakkında böylece. Peygamber böyle Kur'an da bağlı deveye benzer. Eğer gözetmezsen deve kaçar gider. Yani okunan Kur'an'ı ezberini tutmak gerekiyor muhtemelen böyle. Tutmamak günahda çok büyük muhtemelen böyle. Çok büyük muhtemelen günahda böyle. Allah korusun unutup Kur'an'ı unutmak böylece. Bu için demek ki çocuğu zorlamak gerekiyor. Çocuğun isteği, aşkı, muşku varsa böylece. Erkekler bir de ne iş yapabilir? Tamam, o zaman muhtemelen böyle. İşi gibi bir şey belli değil. Ne yapacağı belli değil muhtemelen böyle. Ne yapacağı belli değil böyle. Ezberleti unutur onu muhtemelen. Unutmamak gerekiyor. Yine adı şerif, Kur'an-ı Kerim'i toplu okuyup müzakere etmek, yani sohbeti yapmak. Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace'de. Ve meştema kavmin fibeyte min büyütillah. Bir kavim toplum, Müslümanlar bir evde, Allah evinde bir evde. Yani bu camimiz daha makbul tabi oldu. Başka bir yerde toplanan Müslümanlar bir araya geldiler böyle. Yettiğine kitabı, ayetini kitap okuyor. Allah kitabını okuyor, okuyor böyle. Ve darsünehü, beynehüm. Ve ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in müzakeresi yapılıyor muhtemelen böyle. Bak Allah bunu böyle emrediyor böyle. Emrediyor muhtemelen böyle. Yalnız okumak da yeterli olmuyor muhtemelen. Yani hanımdan toplanan mesela Yasin'in okuşunu okurlar böylece. Ondan sonra ne yapıyorlar? Hemen bakalım o ikramlar. Şunlar, bunlar artık kahkaha, gülmeler, gıybetler. Gidiyor muhtemelen böyle, böyle. Ne gerekiyor? Okudan sonra da mutlaka dini kitap okumak gerekiyor muhtemelen böyle, böyle. Yani fıkıh olsun, şunda bunda olsun böylece. Yani dini bilgi gerekiyor muhtemelen böyle, böyle. Kur'an yaşanmıyor yoksa böyle. Okuma yeterli olmuyor. Demek ki bir toplum, bir cemaat bir yere toplandılar, okundu ve tabii eğer işlerinde Kur ehli varsa o açıklar yapar böyle. Yoksa kenarına böyle kitap okurlar mesela günümüzde mesela böyle. Kitap okurlar. İlla nezilet aleyhimiz sekinetü. Onda bunlar üzerine iner sekine. Sekine mi? Yani bu her zaman yaşanan bir olay muhtemelen böyle. Yani sırf Allah için Celle Celaluhu okuma böyle. Sırf Allah için Celle Celaluhu bir sonra bir araya gelseler, işte konu okunur, mesela ilahi şeyler mesela böyle. Sonra dinin sohbeti yapılırsa Oraya ne iniyor? İniyor gökten sekine. Sükunet böyle. O anda herkes bir rahatlama olur. Herkes var böyle. Yani bir insan namazda bu şeyi yaşayamaz. Böyle. Çünkü kişi namazda durur ama aklı, gözü, her yer başka mıdır böyle. Fakat böyle bir sohbetin oluyor böyle. Kişi bir Allah aklı oraya verir. Herkese bir rahatlama. Böyle. Gönlünde böyle bir rahatlama. Böyle. Sükun olur böyle. Yoksa rahmeti, onları rahmet kaplar. Rahmet ile kaplar böyle. Vefat-ı melaike, melek de onların etrafını toplarlar. Böyle. Bir demek ki böyle toplumsal olarak Kur'an-ı müzakeresi gerekiyor. Bir ayet-i kerim okuyayım inşallah. Taha suresinin 124'te. Kur'an'dan sırt çevirenler. Bismillah. Ve men ardı an zikri. Ve men ardı an zikri. Kim ki Meryem bile zikrimden Kur'an'da iraz eder. Sırt çevirir Kur'an-ı Kerim böyle. Hiç ilgisi yok Kur'an'da böyle. Yani Kur'an böyle haram kılıyor bunu böyle. İşte Kur'an bunu yasaklıyor. Bu farzdır. Alır muhtemelen böyle. Yani faizidir, şusudur, buzdur böyle artık hilesi, dala verilse, yaşantısı böyle konuşu çıkmış. Günümüzde toplumsal hayat çok tehlikeli muhtemelen böyle. Yazık ki uyanamıyoruz muhtemelen böyle. Hep böyle olan muhtemelen böyle. Mesela Ad kavmi, helak olacak. Az kamile koyacak böyle. Hud aleyhisselam durmadan yalvarıyor bunlara. Ey kavmim, bırakın şu putlara taş top, tapınmayın bunlara böyle. Allah'a dönün. Tevbe edin. Allah'a dönün. Yani o yalvardı. Yok. Ve onlara vaat etti bu sefer. Ona Mevlam vahiyet bildirdi. Azap girdi. Azap gelecek muhtemelen. Azap gelecek böyle. Evler kıtlık başladı. Kurak başladı. Hep yağmur tabi gelmiyor. Ve Hud Aleyhisselam'ın vaat ettiği günde baktılar ki bir bulut geliyor uzaktan böyle. Kapkara bulut böyle. Kapkara bulut böyle. Gün sabah karardı. Bir buralım sıkıntı olup elektriklerim olur böyle. Gönüller sıkıntı olmuş şekilde. Ama sevindiler. Bak yağmur da geliyor. Yağmur yağacak. Hud Aleyhisselam o yağmur değil. Azap var bunlar. Azap size geliyor. Tevbe edin çabuk. Çabuk tevbe edin. Azap gelmeden. Azap gelince fayda tevbe edin. Görünce böyle. Etme buna hata böyle. Geldi muhtemelen. Fırtına böyle. Versene tozu dumanı katına tutayım böyle. Fırtına böyle. Geliyor nasıl bunlar? Gelince böyle. Hortum başladı böyle. Bir hortumdan başladı böyle. Ağaçları söküyor kökünden. İnsanı kaldırıp yere vuruyor böyle. Yerden öyle böyle. Bir hafta sürüyor muhtemelen böyle. Bir hafta sürüyor. Şiddetli muazzam böyle fırtına, durmadan böyle soğuk, ses çıkaran bir fırtına. Helak oldular. Şimdi günümüzde de muhtemelen bakın değil mi? Her gün birine sel oluyor muhtemelen böyle. Olmayan şey muhtemelen bak böyle. Hiç yaşanmayan şey. Çok evler işte artık yerleşim alanları kaldırılıyor. Dere bana. Yani yağmur adı aslında rahmettir böyle. Anadolu'da bir şey vardır. Anadolu daha çok biz ilerisinde böyle. Yağmur demez mi? Ne derler? Rahmet yağdırır. Rahmet yağdırır bak böyle. Rahmet yağdırır, rahmet. Aslında yağmur rahmet. Ama günümüzde azap muhtemelen, felaket muhtemelen böyle. Yani bunda uyarı sinyal bundan muhtemelen böyle. Uyanmak lazım muhtemelen böyle ya böyle. Tabii ne oluyor sel gelince? Kıtlık da oluyor. Tarlalara gidiyor, seralara gidiyor, hayvanlara gidiyor, şunlar bunlar gidiyor böylece. Kıtlık da oluyor muhteremde. Onun sadece pahalılık. Muhteremde tevbe etmek gerekiyor muhterem. Azıcamadım böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'e dönmek gerekiyor muhterem. Kur'an-ı Kerim'e dönmek gerekiyor muhterem. Yani iyi değil günümüz muhterem böyle böyle. Yani iyi değil günlerimiz muhteremde böylece. Çok tevbe gerekiyor böyle. Ama ne yazık ki İnsanlar uyanamıyor muhtemelen böyle. Meteoroloji böyle diyor. Meteoroloji mi yağdırıyor yağmuru? Muhtemelen ya. Mevlam buyuruyor okumadık emmede. Kim diye Mevlam zikrimden, Kur'an'dan ayrılsa, kopsa, hiç Kur'an'a ilgilenmese, haramın farkına değilim hiçbir şey böyle. Levi denken, onun için yaşayı vardı, banken, büyük bir yaşayı var, sıkıntılı bir var böyle. Sıkıntılı olmadı yani böyle. Efendim, çok zengin ama daha sıkıntılı olmadı yani böyle. Oldun sahibidir ama daha sıkıntılı olmadı yani böyle. Hırs, ihtiras olmadı yani böyle. Rekabet, şuna bundan derken böylece. Buna işte Melan buyuruyor, yaşayı vardır. Büyük, dar böyle, sıkıntılı bir anlar. Huzursuz muhtemelen böyle böyle. Ya buna kan bir günü de kır olarak kalkacak Ramazan'la böyle, kör kalkacak. Bir toplu eğer Kur'an-ı Kerim uyarsa, bakın olur muhtemelen böyle. Yürüye Aleyhisselatü Peygamber Hazretleri, Müslim İbn-i Mace'de, İnnâ yârfû bi'adî kitâb-ı akvâmen. Allah Teala Peygamber buyuruyor, yani kitabı, Allah bu kitap Kur'an ile yerfağı akvamer. Allah topları kaldırır, milletleri. Yüceltir. Yani böyle. Veya da bir aharene, diğerini de batırır benim böyle. Parçalar batırır mı derim böyle. Şimdi İslam'a bakalım. İslam dini Mekke mükerremede ortaya çıktı mı derim. Peygamber böyle böylece. Orada Müslümanlar zayıf bir durumda. Cemaat ama çok zor yaşantı şu an böyle. Baskalı bir cemaat mıdır yani böyle. Medine'ye gelindi. Elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Anayasa Kur'an-ı Kerim. Yani böyle. Kur'an-ı Kerim İslam devleti kuruldu böylece. O günkü Medine Münevvere küçük bir kasaba ama mıdır yani böyle. Mevlam Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerim muhteremler. Murat okudu az evvela. Emt-i Malik Allah'ın okudu bu şekilde. Mevlam dilediğine mülkü verir, gücü kuvveti verir, alır muhtemelen böyle. Hendekler kazılırken, bu artık o zaman geliyor ayet-i kerime, hendek kazılıyor. Düşman geliyor. Yani düşman çok kalabalık, 10.000 kişi o dönem böyle. 10.000 tane develerle giremezler böyle. Dağ tepe, çöl insan böyle. Karınçlar gibi geliyorlar. O zaman bu ayet-i kerime geldi. Bu konu daha önce geçmişti muhtemelenler. Bunu kısa geçeyim. Yani Peygamber'de 3 şey gösterildi. Kayıp başlarken böyle. Bir Yemen anahtarları Peygamber'e verildi. Şam'ın ve Medayin. Medayin İran'ın baş adamlar böyle verildi. Ya Resulallah buyurdu, ya Resulallah yakın ümmetin buraya girecekler böyle. O zaman iki güç var dünyada, süper güç. Doğuda İran, Sasani devleti, batıda Roma devletidir. Roma derdi böyle. İki dünya paylaşmışlar. Paylaşmışlar. Araplar neydi Araplar? Mekke, Medine Arapları böyle insan en aşağısı muhtemelen. Aşağı seviyorum derler. Hatta mesela Zülkifli Aleyhisselam bile bütün dünyayı gezdi, ilmi de Arabistan'da böyle. Yani yaşanan bir kabile hayatı böyle. Göçebe hayatı muhtemelen böyle. Fakirlik, yokluk, kıtlık, aşağılık muhtemelen böyle. Bilgisizlik, cehalet böyle. Toplum böyle. Mekke, Medine halkı muhtemelen böyle. Ama Mevlam buyurdu ki Allah Teala mülkü dinlerine verir, dine geri alır. Geri hatırlarlar. Medine'de kurulan İslam devleti, küçük bir kasaba. Nasıl bunun dünya egemen olacaklar, dünya tek güç olacaklar? Yeter, maske etmez zaten hatırlarlar. Ama nasıl olur hatırlarlar? Böyle böyle. Yavaş yavaş böyle. Fetholan yer halkı İslam'a gelir. Şimdi buna bir örnek vereyim inşallah. Hazreti Ömer zamanında örnek vereceğim. Hazreti Ömer Hazretleri zamanında fütuhatın en hızlı dönemi. O zamandan böyle. Hadi bir zamanında yalnız Roma'la savaşıldı. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Hazretleri vefatında üzüldü. Tek elimle savaştım. Yani Roma'da savaştım böyle. İran'la savaşamadım. Hazreti Ömer zamanında iki elimiz böyle. İran böyle. Sasan devleti böyle. Doğu tam onun elinde. Batı Roma elinde böyle. Anadolu hepsi Roma elinde. Hazreti Ömer zamanında böyle çığ gibi İslam oradan neye gitse böyle çığ gibi böyle. Her tarafı. Devamlı zaferler oluyor. Sıra geliştiğinde Kudüs'e geldi. Şam alındı. Her tarafı alındı. Kudüs'e sıra geldi. O zaman Kudüs Roma devletine ait. Onun egemenliğinde. Kudüs'ün bir özelliği de etrafı sağlam kale çevrilmiş böyle. Ama fethi olacak. Hatta Hazreti Ömer aslında öyle de buyurdu muhtemelen böyle. Fethi olması hakkında. Şimdiki Kudüs'te bulunanlar Rumlar, Romalılar böyle. Onlar ekstra ileri gelenleri ve papazları, başpapazları, psikoposları. Dedi ki bunlar Hazreti Ebu Ubeyde'ye. O İslam'ın komutanı. Dedi ki Ebu Ubeyde, eğer dediler Halife Ömer Bey'den buraya gelirse biz adayına sığınıp korkmamalı adayden böyle. Onun üzerine güveniriz, teslim oluruz böyle, savaşmadan böyle. Ömer'e gelmezse dediler, biz de savaşırız böyle. Yani kimse kalma icabında burası korur burasını bu şekilde. Hazreti Ebu Bey'de mektup yazdı Hazreti Ömer'e. Yani Kudüs'ten Medine'ye gidecek mutluluklar. Özel develer vardı, hicri develer vardı, hızlı giden develer böyle. Yani böyle. Mektup yazdı. Ya emirer müminler. Kudüs'ün kuşattık kale içerisinde. Halkına böyle bir teklifi var. Eğer sen buraya gelirsen savaş teslim olacaklar böyle. Gelmezsen biz savaşa devam edelim. Hazreti Ömer hemen cevap gönderir muhteremden önden. Savaş meclisine bakalım böyle. Meclisine böyle şey. Hazreti Ömer hemen ufak bir gül topluyor. Az bir az topluyor bu şekilde. Yola gidecek. Hazreti geçti önüne. Ya Ömer, ya Emre'l Mümin, sen gitme be. Bir Kudüs'e gitmesin oraya kadar böyle. Ondan onu fethederler böyle. Ya Allah'ım böyle. Abbas sahiken bu iş olsun. Abbas var. Yani amcası Abbas mıdır böyle bak. Bu işaret olmuş böyle. Abbas sahiken fethiye devam etsin. Sonra bu iş yavaşacak bundan böyle. Hazreti Ömer çıktı şimdi gelecek. Kudüs'e gelecek. Yani develek çıktı böyle. O anda da merkezde, Medine'de, Hilafet merkezinde almış deve o anda. Askeri verilmiş, dağıtılmış. İki kişi bir deve düşüyor. İki kişi muhtemelenler. Nebeteş'e biri binemez bir merhale, bir konak. O iniyor, öbürü biniyor. Böyle. Bu gidiyorlar. Hazreti Ömer devletin başı. Halife böyle. İslam ona tek komuk şeyi, imparator ona. İşte, süper gücü ona dünyanın. Yanında kölesi var muhtemelen. Kırsız abi aynı deve düşüyor iki kişi böyle bakıyorlar. Hazreti Ömer Medine'nin bini devesi muhteremler bir konak geldi indi deve kölesine bir bakalım böyle. Aman ne olur ya Halif Emir Hazretleri böyle ben köleyim be. Yok yok olmaz bir bakalım. Adalet bu da böyle. İnsan da insansın böyle. Tamam. Köle başka Allah'ın için yaratmışsın bir şey böyle. Bir bakalım buraya. Peki bindi tabii korktu bindi böylece. Bir merhale yani bir konak köle biniyor. Bir konak o memleketlerinde. Şimdi yaklaşık Kudüs'e sıra geldi gene köleye binme sırası geldi. Yalvardı. Ya olur ne Halife Hazretleri, ya Emre Mümin ne olur. Ne olur sen bin burada. Bak şimdi buna karşı yapken insanlar görecekler beni bir köleyi. Sen halifesin böylece. Olmaz. Ve insanı da şey yapmam. Allah razı etmez beni böyle. Bin bakan bindi. Gittiler. Öyle bir dere çıktım tabii şimdi su böyle. Hek paçanı sıvadı. Aldı el ayakkabısını. Hazreti Ömer de muhtemelen bakın. Başlarını sıvadı. El ayakkabısını aldı böyle. Bir yeri devrin yollarında köle üzerinde Hoca Halife gelin muhtemelen böyle. Geliyorlar. Şam tarafında İslam komutanları vardı. Etrafı fethedenler böyle. Onu haber göndermişti. Hepsi buna karşı aldılar. Belli bir yerde. Onlar büyük atlara binmişler. Üzeri süslü püslü, güzel şeyler giymişler bundan bu şekilde. Hazreti Ömer kızdı bunlara. Ne olduysa bu şekilde böyle. Ne bu halin bu şekilde böyle? Değişmişti de bu şekilde. Derler ya emremiyen, buradan böyle geçiyor burada. Yoksa biz saymaz da insan bu şekilde böyle. Şu sözü mazmur böyle. Kül ezelen nasi var. Külna ezelen nasi. Hazreti Ömer böyle. Külna bir idik. Ezelinin nas, insanın en aşağısıyla bizler. Eyazdan Allah'a bil İslam'ı. Allah bir İslam Kur'an'ı yükseltti. Yükseltti böyle. Yani bizler İslam'dan önce insanın en aşağısıydık, en zelliydik böyle, en fakiriydik, en garibiydik böyle. Göçübeydik, çöl yaşıyorduk böyle. İslam'ı Allah'a bir aziz kıldı muhtemelen böyle. Böyle. Hasan Ömer Kudüs'e gelince hemen Kudüs eşrafı, ileri gelenleri, piskoposları, başka şunlar bundan muhtemelen böyle 6000 sanık içerisinde anahtarı teslim ettiler. Anahtarları teslim ettiler. Hazreti Ömer'i karşıladılar. Hicri 16. yıl oldu bu şekilde. Şimdi biraz inşallah Kudüs'ten bahsedelim. Kudüs'ten inşallah muhtemelen. Yani Kudüs meselesi de kıyametle günümüzle bağlantılı muhtemelen böyle. Yani Kudüs en eski kadim belde. Ne zaman kuruldu bilmiyor muhtemelen böyle. Eski adı oraların Kenan illeri demek. Kenan illeri böyle. Kim Kenan? Nuh Aleyhisselam'ın torunu. Nuh Aleyhisselam'ın bir oğlu vardı adı Kenan'dı. O imaret edilir ama bu oğlu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun oğlu var, torunu Nuhar-ı adı Kenan'dı. İlk olarak o oraya yerleşti. Kuruş yerleşti muhteremler. Tabii göçü var de. Onun adı idi Kenan illeri. Kenan illeri böyle. Sonra bir toplum geldi oraya böyle. Adı Amerika. L. Yani Lüleburg'un L'si. R değil. İri yarı insan böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'dan çıktı. İsrail'den aldı. Kız Denizi geçti. Tis Sarası. Eski adı. Şimdi adı Sina Çölü. Oraya geldi. Dedi ki Musa Aleyhisselam kavmine, İsrailoğullarına bak dedi o zaman Kudüs yeri var. Bir de Eriha şehri o zamanlar böyle. Mevşu o zamanlar böyle. Bizim Mevlam burası etleri getirecek böyle. Ama korktular. Yahudi'den muhtemelen. Yahudi'den yahudi muhtemelen böyle. Şimdi Yahudi deniyor onlara bir de bir adı İsrailoğulları. Ne de böyle deniyor bunlara muhteremler? Yakup Aleyhisselam'ın bir adı İsrail'di. Yakup Aleyhisselam bir adı İsrail'di muhteremler. Yakup akabinde gelen topu yapmış anlamına geliyor böyle bir şey. Annesi ikiz doğurdu. Baba İsa Aleyhisselam. İkiz doğan annesi böyle. Önce doğan adı İyis deniyor buna. Pek olmadı, o bilmiyor pek. Yaşadı böyle. Adı İz. Önce o doğdu. Arkadan ikincisi onun topu yapışmıştı böyle. Öyle çıktı arkasından böyle. Orada adı oldu Yakup. Bir de bir adı da bunun adı İsrail'di. İsrail oğulları. Onun nesline dönüyor muhtemelen böyle. Nesline dönüyor böyle. Yani biliyorsunuz 10 tane oğlu Yusuf Ali Kuyat'tan muhtemelen. Haset, kıskanç muhtemelen böyle. Canavar insanlar böyle. Böyle insanlar bu şekilde bunlar böylece. Bunlar korktular, giremediler savaşa. Musa Aleyhisselam 40 sene kaldı çölde muhtemelen böyle. 40 sene çölde muhtemelen böyle. Ekim bir şey yok muhtemelen böyle. Ekim bir şey yok, su da yok böyle. Yani bir taş vardı. Musa Aleyhisselam'ın da asa vardı. Ona böyle vururdu eline böyle. Su çıkardı muhtemelen böyle. Yine vurur durur su böyle. Bir de kuş gibi böyle. Bulun kuşu. Kur'an'a göre menne ve selva. Selva kuş. Bulun kuşu. Ben de şöyle balın biraz daha yoğunu böyle. Akıdan böyle helva türünde bir şey yay geceleri. Çöl bitkileri. Onu yiyorlar bu şekilde böyle. 40 sene yaşlarında çölde bunlar böyle. Çöl yaşlarında böyle. Bir nesil değişti. Yeni nesil geldi. Yine gelen Yuşa Aleyhisselam. Yuşa Aleyhisselam biliyorsunuz İstanbul'da Beykoz'da bir makam var ama o makam kesildi mi? Böyle böyle. Ya Türkiye'li belli değil mi? Yuşa Aleyhisselam böyle. Onun zamanında önce Eriha, sonra Kudüs aldı muhtemelenler. İsrailoğulları yerleştiler işte şehir hayatına işte muhtemelenler. Ne hikmetse Yahudiler yani İsrailoğulların şeylerinde o kanlarında yani genlerinde böyle. Irsi olarak böyle, böyle bir haset kıskançlık böyle. Devamlı bir böyle şey var böyle. Kendi aralarında böyle böyle. Uğraşıyorlar. Bir ondan sürüldü bunlar böyle. Ve tekrar geldiler. Kısa kısayım inşallah. Bunların en parlak dönemi Süleyman Aleyhisselam zamanında oldu muhtemelenler. Önce Davud Aleyhisselam oldu. Hatta Kur'an'a geçiyor böyle. Talut Calut diye muhtemelen. Bakarsan geçiyor böyle. Talut Calut diye bu şekilde böyle. Calut o Amerika dediğimiz kabilenin başkanı, devletin başı. Talut da o zaman Müslümanların başı bu şekilde böylece. Meydan okudu Calut. Yürü yaram aldı böyle. Her istedik ki çıkamadı karşı çıkamadı. İşte Davud Aleyhisselam'a çoban da alışıyor muhtemelen böyle. Ufak bir hüküm böyle. Çoban onu gelmemiş bile savaşa. O geldi. Ben onu çıkarım karşısına muhtemelen böyle. Hani kılıcın İslam'ın kılıcı böyle. Ne var elinde? Saban taşı muhtemelen. Saban böyle. Attı taş onu bile vuruyor muhtemelen böyle. Yani kurdu atıyor vuruyor muhtemelen böyle böyle. Bu çıktı bu şekilde meydana. Elan buyuruyor. Ve katere Davud'u Calut'e. Ve katere Davud'u Calut'e. Bir tabanı çevirdi muhtemelen. Attığı gibi tam anlamadı muhtemelen. Düştü öyle geberdi muhtemelen böyle. O geberdi orada böyle. Sonra Davud Aleyhisselam böyle peygamberlik verdi. Ve diğer başkan oldu. Yok oraya böyle orada. Başkan oldu. Meclis-i Aksa yapmaya başladı bu. Kudüs'te. Meclis-i Aksa'yı. Başladı. Duvarları bir insan boyu olunca hastalandı. Ölecek. Aldı bu şekilde. Oğlu Süleyman Aleyhisselam, Süleyman çağırdı. 12-13 yaşında o zaman muhteremler. Ama çok akıllı, zeki muhteremler. Gayet şey böyle. Peygamber namzedi kendisi de. Oğlum dedi, ben dedi bu Meclis-i Aksa'ya başladım. Selamın tamamında. Peki o dedi böylece. Sonra onun yerine geçti. Hem ona peygamber görevli hem devlete başkanı oldu. O tam 7 yılda. 7 yılda böyle. Cinler emrinde muhteremler. Her şey emrinde Süleyman Aleyhisselam'ın. Çok süslü yaptı böyle. Mücevher altınlar, gümüşler, çeşitli yakutlar, artık inci mercanlarla böyle. Azam yaptı bu şekilde. Yani İsrailoğulları, Yahudiler en para dönemi o zaman işlemi muhtemelen böyle. Yani dünya hakim oldu Süleyman Aleyhisselam muhtemelen böyle. Dünya hakim oldu. Her şey emrinde. Ondan sonra, ölümünden sonra yine azdı bunlar muhtemelen. Hatta Yahudiler Süleyman Aleyhisselam peygamber demiyor muhtemelen böyle böyle. O sihirbaz diyorlar muhtemelen böyle. Cinleri efendim işte emrine aldı. Kuşlarla konuşurdu, hayvanlarla konuşurdu. Rüzgarı emrindeydi. Böyle ki inanmıyorlar. Salomon derler onlar Süleyman'a. Salomon derler. O sihirbazdı. Yahudiler Aleyhisselam peygamber etmiyor, kabul etmiyor muhtemelen böyle. O padişah diyorlar efendim diyorlar. Ama onun mührünü alıyorlar. İslam günü bayrağı onun mührü. İki tane ters üçgen. İslam günü o da bayrağın işareti böyle. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra azdı bunlar yine muhtemelen. Yani bunların kendine var muhtemelen böyle. İslam'ın durdu duramıyor muhtemelen böyle, böyle. Yani dıştan bir düşman olmasın birbirine. 12 parça bunlar böyle. Hatta birkaç tane peygamberler, peygamberler muhtemelen. Öldürüyor bunları. Bundan başına bela gelecek. Mela buyurmadan bu şekilde. O zaman da Babil hükümdarı var. Mezopotamya denen yerde. Yani Irak tabuğunun bulunan bir yerde. Babil devleti o zaman böyle. Onun da en parlak dönemi Butun Nassar dönemi. Butun Nassar. Müşri tabii kendisi. Kafir kendisi böyle. Bu Rabbim ona izin verdi muhteremler. Onun eliyle bunlar tevbe olacaklar. Bu Butun Nassar Kudüs'e yürüdü. Kudüs'e bir tek bina bırakmadı sağlam. Derler. Hepsi yıktı böyle. O Meşid-i Aksa'yı böyle bambaşlı muhterem. Yaktı, yıktı böyle. Tevrat'ta hepsini yaktı. Altını aldı oradan böyle. Emir askerine katliam. Kim olsa vurun, öldürün. Kılıçlar muhterem böyle. 70.000 kişi öldürülüyor. Kalan çok çok muhterem böyle. Artık sel gibi böyle kan aktı böyle. Kudüs'ü böyle. Ondan sonra bıraktı katliamı. Kalan alan bunları esir olarak götürün Babil'e bunları. Allah bunları da 70.000 kişi götürün Babil'e esir olarak. Esir kaldı orada böyle. 70 yıl sürdü yani böyle. Bir tek Yüce Aleyhisselam oradan kaçıp geldi Kudüs'e. Ayrı konutama girmeyeceğim muhtemelen konu böyle. Butun Nassar ölümünden sonra İran hükümdarı vardı. Şirevey adı böyle. Şirevey. Şirevey muhtemelen. Bu isim bir muhtemelen böyle. Yahudilerin çok sevdiği bir adam bu muhtemelen. Bundan aşağı göre bir ay kadar önce tahmin ediyorum. Bu İsrail'in başbakanı muhteremler bir konuşma yaptı bir yerde. Haber dinledim, radyo haber dinledim muhterem böylece. Şirevi'yi çok öldü, öldü Şirevi'yi muhteremler. Bir de Trump'la öldü. Böyle. Yani şey olmasa biz yokmuştuk. Böyle. Şirevi, er hükümdarı. O da Müslüman değil mi ama? Ne yaptı bu Şirevi? Babil'e saldırdı. Babil işgal etti muhterem böyle. Hepsi bunların sebebi bıraktı Yahudileri böyle. Bunlara para yardım etti. Bunda her yardım etti bunları. Bunları tek Kudüs'e gönderdi. Tekrar bunlara para gönderdi. Kudüs'ün yanında imar işi. Kudüs yeni baştan imar edildi böyle. Evler, binalar, Meşid-i Aksa. İmar edildi bunlar bu şekilde bunlar böylece. Biraz gitti. Ama derler ya huyluna vazgeçmez. Yine başladılar. Fitne fesada. Yani başladılar. Ne yaptı bu sefer? İki peygamber öldürürler. Zekir Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam. Niye öldürür bunları? O zamanki, o zaman Roma'ya bağlı gerçi. Ama oranın genel valisi Yahudi asıllı kendisi böyle. Övey kızını almak istedi, övey kızını. Övey kızını elmek istedi. Dedi ki bu sefer evi kızı da bir de Yahya'ya sor bakalım. Yani peygamber o zaman öyle. Ona sor bakalım. Eğer nikahım düşüyorsa alayım. Gireyim sana. Düşme alma beni bu şekilde böylece. Sordu yani İslam'a izin vermedi. Evi kızına nikah düşmezsen bu şekilde böyle. Muhtemelen. Bu sefer kızı buna bu ne yaptı? Yatırır muhtemelen böyle. Birisi celata emir verdi. Kocaman bir bıçağı tuttu sakalından. Derdi mi boğazı muhteremler? Fiyatlara bakalım. Bu kıpırın helal mı? Hayır ona haram. Haram dedi muhteremler. Kesti muhteremler böyle. Dışarıda kesti bu şekilde. Ama akan kan hep kaynadı muhteremler böyle. Kaynadı bu şekilde. Topu üstüne atıyorlar böyle. Yine kaynadı kaynadı akan muhteremler böyle. Hiç dinlendirme dinlendir, akan muhteremler böyle. Şimdi bize ki aleyhisselama. Onu ne yaptılar? Hasim'i biliyorsunuz. Babası İsrail'e doğmuştur hem böyle. Hazreti Meryem, Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetiminde meşrata bulunduğu için yani eniştesi oluyor, yani konusu oluyor. Yani haşa bir peygamber Zekeriya Aleyhisselam sanki Meryem'le zina etti de ondan şey oldu muhtemelen böyle. Onu ölümle kaçtırken böyle Halep'e kadar kaçtı muhtemelen Kudüs'ten. Halep'e kadar kaçtı, ormanlatılma Halep'e kadar böyle. Kaçtı. Bir ağacın kovuğuna girdi saklı muhtemelen böyle. Düştü peşine Yahudiler. Düştü peşine arıyorlar. Şeytan aleyhillâne. İnsan ekleyine girdi. Kim arıyorsunuz? Zekir arıyoruz böyle. Şu ağaç işe girdi muhtemelen böyle. Geldi baktığım karan muhtemelen de içine böyle dar. Desteğe getirdiler muhtemelenler. Başta ağacı kesmeyi böyle. Tam böyle başına denk gelmişler böyle. baştan böyle bir, o yürü tabii diş, yüzer delik böyle. Baştan gelince böyle, bir kere bir ahdet şey, kendi kamatelen böyle. Cebrail sen böyle, ya Zekeriya, bir de atersen peygamber için silinirsin defterine muhtemelen böyle. Sabret muhtemelen böyle. Orada ağacı gömdüler. Zekeriya sen şimdi Halep'te muhtemelen cami, kebir diyorlar orada böyle, büyük cami böyle. Ama yırtılma bu işte denen kafir. Bombalı orası uçağın Muhammed'e öyle. Orada o mezar, şey, türbesi karşısında böyle. Camiye gittim birkaç sefer oraya. Şimdi gelelim Hazreti Meryem, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın konusuna muhteremler. Yahudilere göre Hazreti İsa peygamber değil. Belirli zina. Böyle meşhur. Onlara böyle. Onlara göre Hazreti Meryem zina etti. Zekeriya ve başka birisine zina etti. Yani babasız çocuk doğmaz dediler. Allah'ın kudretini sınırlıyorlar. Dediler. Ne yaptılar bu sebeple bunlar? Özüme karar verdiler bu dediler. Zavallı Hazreti Meryem. Zaten 13 yaşında çocuk doğurdu muhtemelen. Bakire kız. Hatta öldürecekler. Onun da çocuğunun da. Ağlıyor orası Mısır'a kaçtı muhtemelen. 12 yıl Mısır'da kaldı. Tekrar geldi ondan sonra. Nasr-ı Şehir'e geldi. Kudüs'e gelmedi. Oraya geldi. Hep İsa Aleyhisselam böyle gizli gibi böyle. Peygamber'in 3 yıl oldu. Hep gizli kaçtı muhtemelen böyle. Sonra ne yaptılar bunlar bunu? Bunu öldüremeyince yani Roma'ya karşı halkı kışkırtı derken böyle o Roma kanuna göre çarmıha girilmiştir. Çarmıha. Nedir çarmıha? Dik bir ağaç direkt muhtemelen. Üzerine böyle yan bir şey var böyle. Yatay. Bir dik yatay muhtemelen böyle. Oraya çıkarılıyor. İki eli, iki şey o şeye mi böyle. Çivileri mi böyle. Çivi çakın böyle. Çivileri böyle. Muhtemelen böyle. Altına çek öyle böyle o binleşeğini. Boşa kalın muhtemelen böyle. Orada ölmeye bu mahkum bu şekilde böyle muhtemelen böyle. Güçler arasında böyle yapmak istiyor bunlar. Biri adı Yahuda'ydı. 12'ler yollar. Birisi ilk has ümmeti 12 kişi vardı böyle, 12'ler. Kur'an'da havari de geçiyor, havari de geçiyor böyle, havariler. Bunların biri son anda gece yedi sohbet ediyor Yusuf'dan evde ediyorlar. Yusuf'dan tabi ruhundan muhteremler. Musa'dan Kelimullah. İbrahim Aleyhisselam Halilullah. Peygamber Habibullah. Namakamdan ruhla, yani üstü ruh bedeni üstün geliyor ruh bedeni geliyor. Ona da malum oldu. Dedi ki İsa Aleyhisselam geliyorsan sonra işinizden biri sabaha karşı ötmeden horoz dedi böyle buradan gidecek, beni çıkaracak böyle. Yine bakıyorlar ya bunu kim yapar böyle yapma bir şey böylece. İşten birisi mıhtıra böyle. O zaman o kurs varsa bir ödül koymuş böyle. Kim insanın saklayıcı söylerse ona kadar para. 30 gümüş lira o zaman parayı böyle. Koymuş böyle. Bakın şeytan onun kalbine girdi muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam'ın has ümmetiyken böyle. Yani sahabesin ki böyle. İken böyle. Sonra gizliden dışarı çıkarıp yaptı böylece. Haber verdi muhtemelen onlara dedi. İsa falan girdi böyle. Hem askere geldiler. Orada bastılar. Bastıkları anda benim aklım muhteremler ihbar edenim böyle İsa Aleyhisselam şeklini çevirdi muhteremler. Ben de şübbiyeliyim böyle. O ihbar eden o la melun muhterem böyle ama yüzü muhterem böyle. İsa Aleyhisselam yüzünü dönüştürüyor bu şekilde. O anda böyle İsa Aleyhisselam göğe aldı muhteremler. Sağ dir olarak ölmeden böyle. Aldı bu şekilde. İkinci semada hala yaşıyor. Dirim ben böyle. Ölmem daha böyle. Yaşıyor. Baklar kim İsa? İsa bu. Tuttular onun için böyle. Askerler. Yaka paşa. Ben İsa değilim. Ama bakıyorlar. İsa sensin böyle. Sen değilsin. İsa nerede? Hani İsa buradaydı. İsa yok burada. Bunu çağırmaya geldiler muhtemelen böyle. Bunu çağırmaya geldiler. Melam buyuruyor. Ve ma salabuhu. Ve ma kateluhu. Ve lakin şübbelehüm. İsa'yı öldürmediler, çağırmaya gelmediler. Onlara o Yahudi benzetildi. Onlara bu şey böyle. Şimdi Hristiyanlara göre İsa Aleyhisselam Hristiyanlara göre muhteremler. Hristiyanlara göre İsa Aleyhisselam haşa çağırmaya girildi. 3 gün çağırmakta kaldı. Orada öldü. Sonra onlara göre bir mezara gömüldü. Ertesi güne bir kadın, adı Meryem'miş. O mezarın içine giriyor. Ona yağ sürmeye derken orada kaybolmuş görüyorlar. Onlara göre tekrar dirilip gelecek onlara göre muhteremler. Yağlara göre ise o peygamber değil. Şimdi Yahudiler bu ikinci azmaları Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürürler mi? Kestiler destekler muhteremler. Yahya Aleyhisselam'ı tutup sakalından boğazını kestiler muhteremler. İsa Aleyhisselam'ı böyle şikayet ederler. Hazmeti öldürmeye kalkıştılar. Aradan 40 sene sonra Roma komutanı vardı. Titus diye adı. Titus adına belli. En meşhur komutanı. Bunu imparatora gönderip kuruş işgale muhteremler. Bu kuruşa geldi muhteremler. Bu da Yahudi'ye karşı düşmanmış kendisi Yahudi'ye karşı böyle. Onlara onu gönderiyor muhteremler. Onlara böyle. Yine bu tekrar kuruşu böyle yaktı, yıktı, eratları yaktı, meşreleri harap etti bu şekilde. O adamın katliam oldu böyle. Çoluk çoluk demeden böyle muhteremler. Kalan da hepsini bunlara sağ aldı. Esir aldı bunları böyle. Bunlara kuruşu girmeyi yasakladı. Bunu dağıttı Roma devletine dağıttı böyle. Köle olarak dağıttı bunlar böyle böyle. Bu şekilde artık Roma eline girdi kuruş. Girdi böyle şekilde. Peygamberimiz giderken miraca o zaman yoktu Yahudi kuruşuna muhtemelen böyle. Yoktu böyle. Yani Romalı ayet var böyle. Roma, Hristiyan Romalılar vardı böyle. Aradan zaman geçti. 1700'lü muhtemelen. 1700'lü bak. 1700'lü geçti aradan böyle. Yahudiler dağınık dünyada. Böyle. Devlet kuramadı bunları. Kuruşa girmeyi yasaklandı kendisini böyle. Edemiyorlar. 19 yılın başlarında yani vakti gelmiş demek ki Yahudiler git toplandılar kenarlarına muhtemelen. İleri gelene toplandı bu şekilde. Bunlar bir devlet kurmaya karar verdik kenarlarına böyle. Kudüs başkent olmak üzere Siyonist bir devlet ama. Siyonist devlet kuracak böyle. Siyonist diye baktı böyle. Ne demek Siyonist? Kudüs'te bir dağ var muhtemelen. Adı Siyon Dağı. Siyon Dağı muhtemelen. Onun üzerine Semanas yaptığı ordu mabed onlar var böyle. Şimdi nedir onların amaçları? Semanas'ın aynı yaptığı yere, yani bugünkü meşriyi yakıp, Hasım yaptığı meşriyi yıkıp, oradan muhtemelenler, orayı yıkıttı bu şekilde. O tepe üzerine tamamen Semanas yaptığı ulusta yerinde, aynı ulusta bu şekilde büyük mabed yapmak. Ondan sonra dünyaya hakim olmak muhtemelen böyle. Yani amacı, Siyonist bu muhtemelen, Siyonist böyle. Onda Yahudilere göre insanlar hayvan hükmünde onlara göre böyle. Yani Allah'a kalan tek insan Yahudiler. Kim ki böyle safkan Yahudi değilse onlar dini almazlar böyle. Onun için olmuyorlar böyle. Onun için olmuyorlar bunlar. Burada ne oldu bu sefer? Yahudi bankerler muhtemelenler. Ağaçlar keseleri. O zaman da İngiliz devleti var. Dünyanın süper gücü. İngiliz'de siyasi desteğiyle ortalığı işgal etmek muhtemelenler. Bunda karar verdiler. Bütün Yahudiler toplayacaklar Filistin'de yapacaklar muhtemelenler. Onlar arz-ı mevut onlara göre. O şekilde toplanacaklar. Kuruş'ta başta bu şekilde. Önce kimler geldi? Emlakçılar, alım-satım böyle. Yahudiler dediler. Büyük buralı açtılar böyle. Güzel kişiler yaptılar bu şekilde böylece. İşte alın satılır. Derken kim bir Arap, yani Filistinliler yaşıyordum orada böyle, kim bir satacaksa evini, tarla dükkanı satacaksa böyle, hemen aldı bunlar böyle. Ne isterse, 100 altın tamam. Aldılar, tabi para bol muhtemelenler. Yahudi bir insan bu şekilde. Ve gelen Yahudi muhacirlere bunu vermeye başladı muhtemelen böyle. Bu şekilde toplu başı Yahudi arabada. Bu zamanın hükümdarı Abdülhamid Hazır, Cennet Bekan Muhtemelen, Allah rahmet eylesin muhtemelenler. Yani İslam'ın son hamisi muhtemelenler, o böyle. Son halife, İslam'ın muhtemelenler. İkamet Hazretleri böyle. Onun kulağına geldi bu. Onun kuvveti istihbaratı muhtemelenler. Yani Filistin'de böyle bir olay oluyor böyle. Oluyor böyle. Yahudi zenginler gelmişler. Elması yapıyorlar böyle. Kim satarsa akarın gayrimenkulünü hem alıyor onlara böyle. İstediği para veriyorlar. Değerli fazla veriyorlar. Gelişiyorlar. Ama da Osmanlı Aleyhisselam orası muhteremler. Allah'ın da hemen böyle emir gönderdi. Kudüs'teki Osmanlı valisine. Yasaklıyor onu böyle. Hiçbir yabancı oradan mülk alamayacaktı. Yasakladı böyle şey. Bu ne oldu şimdi böyle? Yağdan plan bozuldu şimdi muhteremler böyle. Yani değer kuracaklar. Orada toplanacaklar. Ona plan bozuldu. Ne gerekiyor? Abdülhamid'in gönlünü yapmak. Aldatmak. Onu anlaşmak. Geldi meşhur bankerlere geldiler. İstanbul'dakilere geldiler muhteremler. Abdülhamid'e çıktılar böyle. Abdülhamid'e çok partikli böyle. 5.600 lira verecekler. Osmanlı'dan borçlu falan böyle. Bunu ödenecek, bunu ödenecekler bunlar. Şu olacak bu şekilde. Kuruş'ta bir yer ver bize bu şekilde böyle. Hayır dedim. Orası ben de aldığım fiyata satırdım muhtemelen böyle. Vermiyor hatta bunu da kovdu hatta onlara muhtemelen. Oradan kovunca. Şimdi ne gerekiyor? Abdülhamid'in tahtı emri indirilmesi gerekiyor muhtemelen böyle. O zaman da basın Yahudi elinde muhtemelen böyle. Yani Türkiye'de, Osmanlı'da böyle basınları var. Avrupa basını, Amerika'da basını böyle başladılar. Abdülhamid'in aleyhinde muhtemelenler. Kızıl Sultan, diktatör böyle. O kadar ki yaptılar ki böyle. Yazık ki Osmanlı içinde bulunan bazı aydınlar bile aldandı buna muhtemelen böyle. Yani dürüst aydınlar böyle. İsim vermek için muhtemelen böyle. Yani en sevgili Müslüman bir aldandı buna böyle. Öyle bir hal oldu ki Abdülhamid kız sanki her şey düzelecek. Sanki o düşman muhtemelen. Aldılar bunlar bu şekilde böylece. Bunun üzerine ne yaptı Yahudiler muhtemelen böyle? Jön Türkler vardı. Fransa'ya kaçmışlardı İstanbul'da. Jön Türkler. Dinden dönmüş bunlar muhtemelen böyle. İttihat Terakkiler, paşalar böyle. Talip Paşa, Cemal Paşa, Emek Paşalar muhtemelen böyle bunlar. İttihat Terakkiler bunlar bu şekilde. Bir de dönmeler vardı. Dönmeler vardı böyle. Aslında Yahudi ama İstanbul mülkü böyle. Gibi Ahmet'in yalma vardı bir muhtemelen böyle. Bastırdı Türk böyle. O da ona dönmedi de bunlara böyle. Bir de Selanik'te en büyük loj açtılar. Mason lojası açtı. Mason lojası açtı muhtemelen. O Mason lojası gibi böyle zihinlere, beyinleri yıkanan böyle Türk subaylar, genç subaylar böyle azınlıklar. Oradan bir ordu kuruldu. Hakkı ordu derten böyle. Arat Muhtar Paşa'nın böyle şey başkanlığında İstanbul'a geldiler bunlar. Abdülhamid'in indiren tahta muhteremler. Abdülhamid Hazretleri burada bence hata etti buradan muhteremler. Ona gelir İstanbul Paşa, gelir Osmanlı Paşa'yı paşalar. Sultanım bize emir ver. Bordeli derme çapı orada böyle böyle. Toplam bir odur böyle böyle. Yıllar boyu sokmayız İstanbul'a sokmayız. Benim için kan atmasın muhterem. Korktu böyle. Ama burada hata etti bence muhteremler. İstanbul'a yazık oldu muhterem. O da tahta indirildi. Yeni hükümet kuruldu. Hükümet kuruldu muhtemelen. Bakın ne oldu? Yeni hükümette 3 tane Yahudi bakan oldu muhtemelen bakın. 3 tane Yahudi bakanlık aldı. Yeni hükümette. Bakan oldu. İşte bu Yahudi böyle. Bu 3 Yahudi bakanın İttihat Paşacıların böyle Masonların şiirini olmuşsa böyle serbest oldu muhtemelen. Dünyada haber gönderildi. İsteyen gelse böyle Kudüs'e muhtemelen böyle. Artık alma, satma derken bu şekilde böyle. Denge bozuldu muhtemelen. Lehine aleyhine döndü muhtemelen böyle. Azına düştü Filistinler. Yahudi çoğaldı işte muhtemelen böyle. Sıra gelişti muhtemelenler. Devlet kurmalarına. Devleti kurdular muhtemelen. O gün iyi hatırlıyor muhtemelen böyle. Hatırlıyor bu şekilde. Unutmayı 1948'de. Unutmayı 1948'de muhtemelen böyle. İran Devleti muhtemelenler. İlk olarak İsrail'de kuruldu. İran Devleti böylece. Kim tanı bu devletleri? Önce Amerika. İkinci İngiltere, üçüncü Türkiye tanımıdır. O günkü Türk hükümeti, 48'de bakın, 50'den önce. O günkü Türk hükümeti, ismi başlamış Cumhurbaşkanı muhtemelen böyle. İyi bir durum muhtemelen şey böylece. Üçüncü olarak da İsrail Devleti'ni Türkiye tanımıdır. Her şeyde savaş başladı. Mısır, Suriye, Ürdün, şu toplandılar ama

Ağlama duvarda duruyor böyle orada. Kudüs'ten de oradan sonra sabah yine Amman'a geçtim. Amman'a geçtim. Yazan'a gittim. Dedim uçak var, Medine'ye var. Ne zaman var? Cumartesi günü dedim muhtemelen. Cumartesi. Ben çarşambayı bekleyemedim. Şimdi de cumartesi günü de uçak var şeye. Amman'dan Medine'ye. Oturuyorum Yazan'a muhtemelen. Çöktüm bir an böyle. Konuşan halim bir kalmadı bu şekilde. Bir duruyorum bu şekilde. Ama gelen var, yolu çok. Uçak hafta girdi uçak böyle. Dedi ki bunlardaki görevli bak dedi yolu çok geliyor. Güzel de yazıl. Saat dolar bursa böyle böyle. Ne gün cumartesi günü. Şimdi ben kararsız kaldım orada. Şaba dönsem ya orada dolmuşsa bir kişiye vardı. Ya da dolmuşsa. Tekrar buraya gelsem bu da dolacak şimdi bu. Ne yapayım? Çıldıracağım. Bak çağırım derimler. Amman dolaşacağım orada. Anan çalıştı böyle. Ama kimse gözüm görmedi. Kim gözüm görmedi böyle. İleri kararsızım yavrum. Ne yapayım bilemiyorum. Artık son dakika baktım. Bir taksi dolmuş yapıyorlar Şamvay'da böyle. Şamvay. Yani bir kişi kaldı yer. Taksi kalkacak. Bindim ona muhtemelen böyle. Gene akşamdan sonra Şam'a indim. Ertesi gün çarşamba. Acaba o bir kişi yer duruyor mu? Durmamış şimdi. Eyvah. Ama sabah olmuyor. Olmuyorsa muhtemelen. Dönüyorum, kalkıyorum, şu oluyor, bu oluyor. Yok, olmuyor sabah muhtemelen. Bir sene gibi gelip asla böyle. Ve sabahını kaldım, kıldım, gittim. Ben yazana gittim de açılmamış muhtemelen. O temizlikçi gelmiş. Temizlik ona bakıyor böyle. Uçlarda yer var mı dedim böyle. Ben bilmem dedi böyle. Otur bek dedi. Oturun baktım. Görevli geldi. Dedim, Medine şey var mı dedim böyle. Tanımadım ben tabii. Kaç kişiyim? Bir kişiyim. Bir kişi var dedi bak. Duruyor mu böyle? Gelen çok ama tek kişi gelmiyor derdi. Var böyle. Ver pasaportunu. Aşık. Pasaportum. Aşık kağıdı mı ver? Aşık kağıdım yok. Aşık kağıdım yok. Olmak gidemezsin bu yüzden. Ya ne ederim? Yapmadım böyle. Ben de alacağım bu paramı da bu şey böyle. Ama sorum erişti bunu da vize vermedi bana böyle. Peki ne olacak şimdi? Artık haftaya kalacaksın böyle. Yetişmem bu sefer bu böyle. Allah Allah. Çıktım oradan muhtemelen böyle. Bursa biri duracağım muhtemelen böyle. Yani hiç çekilmeyeceğim böyle. Yani kanım akmayacağım böyle. O hale gelin böyle. Ondan şimdi ben çıktım oradan. Nereye gidecek bilemiyorum böyle. Oraya girdim, buraya girdim derken kapalı çarşıya geldim. Adı Sukul Hamid Çarşısı'da. Abdülhamid'i yaptığı çarşı kapalı çarşıda Şam'da. Oraya girdim. Orada sağda bir meşit vardı böyle. Orada bir mezar vardı. Ebu Hasan makamı. Orada böyle. Mezar şeklinde böyle. Dedim oraya gireyim ben. Girdim oraya. İlk kez namaz kıldım. Dedim Hazreti Ebu Hureyre'sine. Eshab-ı Kiram'da. Ya Ebu Hureyre. Peygamber seni çok severdi. Allah aşkına. Bağırıyor mu tabii böyle. Arap'ta namaz kılmıyor. Gelen bana bakıyor bana. Kaşım mı diyor bana böyle. Allah aşkına böyle var. Elbi değil mi o tabii? Tabii ki böyle. Ya Allah aşkına. Peygamber seni kırılmaz çok seviyordu. Sen peygamber benim için şefaatçi ol. Beni al bahşim edin, alın beni. Bırak beni bahşim edin, şanlı beni böyle. Böyle yalvarırken içine birden bir rahatlık geldi. Şimdi birden bire böyle. O şeyim gitti o zaman böyle. Sarp olacağım böyle. Okudum Fatih'i, çıktım oradan böyle. Zaten çarşıya yakın böyle, kapıya yakın böyle. Beşli böyle. Gidiyorum, nereye bilmiyorum. Gidiyorum ama hızlı gidiyorum böyle. Birisi karşıma. Nereye gidiyorsun sen böyle? Hiç bakmadım böyle. Dedim gidiyorum böyle. Gene geldim. Neredesin? Bu telaşlı. Ne gidiyorsun böyle? Gidiyorum başa geldi. Yarı Türkçe konuşuyor böyle. Önümü geçti. Tuttu göğsüm. Dur bakalım. Sen bahşişe gitmek için miydin? İstiyorum ama gel. Allah Allah. Kim bu? Kim bu? Geldim bana böyle. Böyle. Baktık oraya götürüyor beni. Gel buraya. Ben buraya geldim. Dedim benim açık adım yok. Bana bir kağıt yan. Bir yazık var mı kağıt? Tamam ver. Ver bakalım. Aldı onu böyle, koruyor şeyin arasına falan böyle. Tam da almışlar pasaportları, bize gidiyor muhtemelen böyle. Yani sahne işi böyle. Sahne işi. Durun alın bunu böyle. Bu aşka yok dedi. Tamam dedi. Ben ayrı tartımıştı böyle. Bakmadım oradaki memurdan. Aldım gitti onlara bu şekilde. İşleri gördüm. Yalnız giriş parasını örüyorum. Giriş param yok. O kadar param var. Yani giriş biletini aldım. Oturum orada. Dedi ki saat 5'te gel oradaki memur. Daha bekleniyor orada böyle. alırsın pasaportları böylece. İlk önce yıkıldım, gittim yazdanaya mutlaka ama şimdi gene ikremdeyim böyle. Ya bu resmi bir yer, Suudi Arabistan, çok titiz. Vezaretim bunlar, çok sık bunlar bu şekilde. Bu insan tabi görecek ki boş bir kağıt bu şekilde böyle. Olmaz bu tek böyle. Ama o kimdi acaba? Onu kim gönderdi? Ne bileyim ben Medine'ye gideceğimi böyle. Bir şey, o dönüyor ama ne dönüyor böylece? Ne dönüyor bu şekilde? Öğrendim bunu, normal öğrendim muhteremler. Meğersem hayatta olmayanlar büyükler, dünyada bir evliye güven vermişler. Hayatta bir evliye vermişler böyle. Öğrendim demek ki onu Şam'da o evli olanmış bir kişi böyle. Ama görev veriyor, bunun işi gördüm muhteremler böyle. Öyle bir kural verim bunlarda, maneviyatta. Gitti oturuyorum böyle, kan toplam bu şekilde. Bekliyoruz da gelmiyoruz da pasaport bizden böyle. Baktım geldi birisi açtı bu şekilde, isim okuyor şimdi. Derken Ahmet Omar, Allah Allah. Baktım tamam muhtemelen. Yüzümün hepsi tam bu şekilde böylece. Uçağa bindik oradan şimdi. Uçak kalktı elhamdülillah muhtemelen. Medine'ye geldim. Dedim bu akşam benim gitmeyeyim bir yere. Dedim peygamberin kapısında bekleyeyim bu burada benim muhtemelen böyle. Babuş selamda böyle. Gittim oraya muhtemelen. Ne Allah dost olmuş benim. O gece gördüm böyle. Allah dost olmadı. Mevlullah'la benim. Oturmuşlar meşri o Babi Selam kapısını bitirirler. Yüzünü örtmüşler bu şekilde böylece. Hepsi mali bir halde bu şekilde böyle. Sonra tam namazı kıldık oradan. Ama enişte ben de vardı Medine Emir Orta Hamaller. Allah rahmet eylesin. Binbaşıken Türkiye'de oraya gitmiş. Medine'nin gülü. Allah dost oldu muhteremler. Gülü de nasıl geldi? Buraya o kağıtta da geldi muhteremler böyle. İşte aldı cemaatimiz. Şimdi İsrail Devleti kuruldu. Bu 5 Haziran 6 yılında böyle adı günü savaşta Golan Tepesi'ni aldı muhteremler. Golan Tepesi en önemli bir stratejik yer. Bir de çok suyu bol muhterem böyle. O sıra Gazze'yi aldı. Sina Çölü'nü tamamen aldı böylece. Çok iyi işgal etti bu şekilde böyle genişlik yerlerini. Hatta dönüşe Şam'a geldim de gördüm böyle Kur'an tepesi kaçanları gördüm böyle. Onları gördüm bunları bu şekilde. Peki sonuç ne olacak muhteremler? Sonuç ne olacak peki böyle? Benim buyruk Kur'an'a muhteremler İsra suresinde geliyor. İsrailoğulları ikisi azgın, ikisi var. Azacaklar böyle. Persa yaptı ikisi var böyle. Birinde Buhtun Nasar. Birinde Romalı İmparator. Benim buyurdum. Beni uttu utna. Ey yasar oğulları melamını böyle. Eğer tekrar fesat çıkarırsan yeryüzünde aynı iş başta veririz muhtemelen böyle. Şimdi İsrail'in muhtemelen zulmü artık arşlayan muhtemelen arşlayan muhtemelen böyle. Kim tanı muhtemelen böyle? Amerika arkasında dayısı ve arkasında muhtemelen böyle. Aslar, keser, artık işte yapan muhtemelen. O zulüm işkenceler böyle. Evleri yıkar böyle. İşte yapan muhtemelen böyle. Ama inşallah yakında muhterem inşallah böyle. Helak gelecek böylece. Hadis-i Şerif var Buhari'de muhterem böylece. Bu Aleyhisselam Hazretleri Müslümanla ya da savaşmadan kendim kapmayacak muhterem böyle böyle. Öyle mesela olacak ki böylece Müslümanlar tam zafer edecekler, kazanacaklar böyle. Eğer bir Yahudi arkasından saklansa tepere, arkasına saklansa taş bağıracak. Ya Müslüman arkamda Yahudi var. Gel öldürecek muhtemelen böyle. Yalnız illa Garkat. İlla Garkat. Ağaç var. Cinsi adı Garkat muhtemelen. Böyle bodur bir ağaç mı? Dikili ağaç muhtemelen böyle. O ağaç muhtemelen böyle. Şimdi burada muhtemelen bir şey var burada. Bak, himmet var muhtemelen. Peygamber bunu söylediği zaman, söylediği zamanlar o zaman Kudüs Yahudi yoktu muhtemelen böyle. O da sürmüş onlar muhtemelen böyle. Roma ayeti muhtemelen bak böyle. Muhtemelen bak böyle. Demek ki demin zaman gelecek, tomduk yazılanlar. Tomduk böyle. Yani bugün bu da Siyonizm böyle. Genişlemek, geniş onları kurmak, bütün dünyanın toplamı kurmak böyle. Dünya hakim olmak dünyaya böyle. Hatta diğer Büyük Orta Doğu, 22 devlet İslam'da var. 22 devlet var. 22 devlet var. Böyle. Türkiye dahil muhtemelen böyle. Yani şu an İran, Türkiye ve karşısında İsrail şeye karşı bu şekilde böylece. Ama bak, or toplanacaklar ki, gerçekten mutlaka böyle.